Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Lasketaan yhdessä, yhdestä, yhteen toista. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Sanotaan yhdessä viikonpäivät. Maanantai. Tiistai. Keskiviikko. Torstai. Perjantai. Lauantai. Sunnuntai. Maanantai. Tiistai. Keskiviikko. Torstai. Perjantai. Lauantai. Sunnuntai. Maanantai. Tiistai. Keskiviikko. Torstai. Perjantai. Lauantai. Sunnuntai. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Sanotaan yhdessä vuoden kuukaudet. Tammikuu. Helmikuu. Maaliskuu. Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu. Lokakuu. Marraskuu. Joulukuu. Tammikuu. Helmikuu. Maaliskuu. Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu. Lokakuu. Marraskuu. Joulukuu. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu.